Hej Kirsi. Hej, god morgon. God morgon. När jag var liten så ville jag alltid bli privatdetektiv. Jag har 10-tal sådana här, du vet, häften som man hade när man var ung och skrev i skolan. Ja. Sådana som var helt nedkladdade med liksom historier om vad jag skulle bli när jag blev stor och annat sånt som man var tvungen att skriva i skolan. Och då är alltid historien att jag var typ 17 år och privatdetektiv. För jag trodde att man blev vuxen när man blev 17. Ja, det var lite oklart det där när man var liten. Jag trodde 16. Ja, precis. Ja. Och jag tycker trots allt i att som bibliotekarie så har man hamnat väldigt nära privatdetektivyrket. Ja, det för det är ju så att man alltid letar efter nålen i höstacken och letar efter ledtrådar efter vad folk egentligen vill ha och så vidare. Så att, ja. Mm. Ja. Du hittade rätt på lite omvägar kanske. Ja, precis. Så ja. Är det. Den stadsdelen där jag växte upp, där var det mycket invandrare. Vi var ju jugoslaver, greker, turkar och finnar. Det var ju vi som bodde där och så var vi svenskar också, men de märktes inte så mycket. I den här stadsdelen så fanns det bara ett bibliotek, tre stockar som det hette. Det fanns en konsumaffär och det fanns en liten kiosk och det var det enda som fanns. Mm. Och sen så kom det med jämna mellanrum en buss som var skickad dit av någon frikyrka. Så när bussen brukar stanna vid torget så att vi unga kunde kliva ombord på bussen och så sjöng de lite religiösa sånger för oss och så. Men det var typ det enda som fanns. Så därför blev ju biblioteket jätteviktigt, för dit kunde man alltid gå. Och det här var ju på 70-talet och det var en sån här levande 70-talsbibliotek där det fanns hela tiden någonting nytt som hände. Otrolig blandning av människor, otrolig blandning av böcker. Mm. Det var ju liksom, fanns ju böcker på finska och det fanns böcker på serbokroatiska och alla de här liksom invandrarspråken som var i den här stadsdelen då. Och jag har en känsla av att det där blev min länk till det svenska samhället på något vis. Mm. Det fanns alltid en trevlig person där bakom disken, en bibliotekarie som mötte en glatt när man kom in. Och jag har minnen av att jag plockade på mig bilder, böcker och så från det här biblioteket och bar hem dem och läste Babar och läste Barbapappa och läste de här bra böckerna som fanns då på 70-talet. Mm. Och en av mina favoritböcker är ju just den här Morris Sendaks, den här I vildingarnas land, som är så här 70-talsmurrig när man tittar på bilderna där inne. Mm. Den är helt fantastisk när man läser den. Det kan jag fortfarande få sådana här flashbacks när jag öppnar den av alla de här murriga, gröna och bruna och så färgerna som finns i den. Ja, så det är därför det påverkar mig så mycket, tror jag. Biblioteket blev din länk till det svenska kulturarvet, kan man säga. Ja, eller det var ju världens kulturarv också, men på något sätt ja, det hade någonting med atmosfären där inne och göra. Och jag var ju sådär att jag aldrig tyckte att bibliotek skulle vara tysta ställen eller så, för att jag hade just tre stockar som var ett sånt levande bibliotek. Där hade man till exempel besök av Emma Numminen som var där och sjöng Som en boll kommer jag tillbaka till dig. Och det var då liksom hur mycket folk som helst som var där och tittade på Emma Numminen när han var där och sjöng. Och det kom, vad heter personen som spelade latinamerikansk musik, och det var liksom sånt levande bibliotek på något vis. Så att det, ja. Mer av ett kulturcentrum kanske. Ja, jo, så kändes det lite grann. Ja, ja, det är fint. Ja. Mm. Och du då? Jag tror att jag blev väldigt påverkad av min mamma. Hon läste mycket när jag var liten. Och så där som barn gör så ville jag härmas. Så jag har fått berättat för mig att långt innan jag kunde läsa, när jag var 3-4 år, så låg jag bredvid mamma i soffan eller i sängen och läste vuxenböcker upp och ner, bläddrade samtidigt som mamma gjorde. Och jag fattade att det var någonting i böckerna som jag inte kom åt. Så det fanns en längtan tidigt i mig att liksom förstå innehållet. Jag har ju vuxit upp i Ockelbo. Det finns inte jättemycket att göra i Ockelbo heller. Nej. På 80-talet. Men jag gick på kyrkis. Och det var en eller två gånger i veckan tror jag. Någon form av öppen förskola eller sådär. Föräldrarna lämnade. Och där hade de en hel bokhylla i en nisch med pixieböcker. Hur mycket pixieböcker som helst. Och där satt jag och kämpade på. Tills jag en dag knäckte den här läskoden. Och då var jag nog 5 år tror jag. Så jag började läsa ganska tidigt. Och har läst kanske ofta böcker som ligger över min förmåga egentligen. Mm. Jag började läsa vuxenböcker tidigt på mellanstadiet och sådär. Mm. Men jag växte upp med tvillingböckerna. Tyckte det var fantastisk litteratur. Kunde aldrig fatta varför de inte fanns på biblioteket. Ja, det var fruktansvärt. Och det gav ju också någon känsla av att jag inte riktigt fattade finkultur. som jag har kämpat lite med sen dess. Mm. Så, någon sorts bildningskomplex. Mm. Men ja, så började det nog, tror jag. Sen har läsningen hängt kvar. Jag kommer också ihåg när jag väl började åka in till Gävle från Bomhus och gick på stadsbiblioteket i Gävle. Mm. Då när man var barn då så hade man ett rosa lånekort. Och sen när man blev vuxen låntagare så fick man ett blått. Och det var jättestort när man fick det blåa. Men ja, just det. Jag kommer ihåg att vi hade jättebra barnbibliotekarier på Gävle stadsbibliotek som också gav mig böcker som jag var alldeles för liten för egentligen. Men inte så att jag inte kunde läsa dem, men de kanske låg lite snäppet över. Men det var en bra utmaning hela tiden. Jag kommer ihåg att det var någon som gav mig Faustus att läsa när jag var typ 11 år gammal. Och det är lite kanske en utmaning. En utmaning. Men ja. Mm. Bra bibliotekarier på vägen har nog också det hjälper skapat oss. Kanske. Absolut. Ja. Vi hade en väldigt bra bibliotekarie i Ockelbo som bokpratade för alla barn då i Ockelbo egentligen. Som heter Lasse. Mm. Han jobbar fortfarande kvar där. Han var väldigt, väldigt bra på att bokprata. Blev rusning efter böckerna när han var klar. Så det är ju en härlig känsla. Och sen har jag ett starkt läsminne för mig är när jag läste Grottbjörnens folk i 4:an. Gick jag då. Så jag var ju alldeles för liten egentligen. Men det var en sån här första riktiga vuxenboken som jag läste. Så äntligen var jag liksom där att nu vet jag vad som är i de här stora, tunga, tjocka böckerna. Ja. Och tyckte den var jättespännande. Apropå det här med fullkultur också. Det anses ju inte heller så fint. Jag har alltid varit svag för fullkultur. Ja, precis. Ja. Men sen har jag också ett väldigt tidigt minne av att jag blev bokletare. Och det har alltid varit så här jakten. Det kanske har med den här privatdetektivgrejen att göra. Ja, att jag alltid har varit den här som liksom har listat ut att det finns en bok någonstans där ute som handlar om det här. Och sen har jag liksom gett mig in i kataloger och sökt och bett att få gå ner i magasin och få titta själv och såna här saker. Jag älskar magasin. Ja, jag älskar magasin. De luktar så himla gott. Nörderi. Ja, bibliotekarienörderi. Ja, verkligen. Och det tror jag också är någonting som när man väl har hittat den här boken som man har letat efter jättelänge och kunna få läsa den. Det har varit någon typ av liksom erövring hela tiden. Liksom, att man har varit på jakt efter någonting och sen har man hittat den. Mm. Så ja. Också på en stor bit i det hela. Att man har förstått någonstans genom att man kanske har läst andra böcker att det finns en lucka i det jag har läst hittills och jag måste täcka in på något vis och så måste jag leta rätt på den där heliga graalen på något vis, den här boken som är så fantastisk som finns någonstans där ute som ja, det kanske finns spår till i andra böcker och så. Kirsi, vad går du igång på när du väljer böcker? Ja, överlevnad på något sätt. Och det kan ju översättas till många olika genrer. Det kan ju vara dystopien till exempel, dystopier. Där finns ju överlevnad oftast på något sätt. Men det kan ju också vara till exempel liv och öde. Alltså någon har överlevt något. En sann berättelse. Ja, en sann berättelse, något livsöde till exempel. Eller någon annan typ av historia där, någon typ av överlevnad. Mm. Underdogs är väldigt svag för. Alltså när det finns någon som kämpar mot ett helt system. Det är något som jag kan känna så här, jag vill vara på den här personens sida och följa den i dess motgångar och medgångar. Så. Och sen är det naturligtvis de vanliga fantasy skräck, men inte gore vill jag poängtera. Det ska inte vara blodigt för blodigt skull, utan det ska vara mer så att man blir rädd. Sen är det science fiction. Ja. LGBTQ, sådana böcker tycker jag också är speciellt bra. Ja, vad är det mer? Paranormal, övernaturligt. Kan jag tycka är intressant också. Ja, och du då? Jag gillar ju kärlek. Mm. Gärna kärlek med lite problem. Det är svårt att hitta böcker som handlar om kärlek som inte har problem i och för sig. Precis. Jag har ganska länge varit trött på manliga huvudkaraktärer. Jag väljer gärna böcker med kvinnliga huvudkaraktärer. Mm. Av någon anledning. Det går i perioder lite grann. Mm. Jag gillar romaner om att växa upp. Såna här coming of age tror jag det kallas. Mm. Och läser väldigt, väldigt mycket YA, young adult. Mm. Just nu. De har ofta det temat också. Och sen är jag ju också inne på fantasy och science fiction väldigt mycket. Mm. Men är betydligt mer lättskrämd tror jag än vad Kiri ser. Ja. Jag undviker skräck och annat läskigt som pesten. Mm. Jag får mardrömmar direkt. Mm. Så mer åt det romantiska hållet kanske. Vi tycker det är ganska bra. Vi täcker upp lite olika områden där. Ja, det är bra. Ja, det är väl så. Då så. Då tackar vi för oss. Ja, det gör vi. Tack. På återseende. Ja.